Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Programımızda kültürel sektörlerden temsilcileri ağırlamaya devam ediyoruz. Daha önceki programlarda da birçok kez dile getirdiğimiz gibi bu sektörlerde farklı kademelerde çalışan çok sayıda aktör var. Farklı meslek dalları var. Bu meslek dallarından bazıları biraz daha fazla göz önünde, bazıları ise biraz daha gizli kahramanlar diyebileceğimiz nitelikte ve maalesef çoğu zaman medya organlarında, kamu yetkilileriyle görüşmelerde, devletten alınan destek biraz daha sesleri az duyuluyor diyebiliriz. En azından benim gördüğüm kadarıyla öyle. Örneğin müzik sektöründe yorumcular, yapımcılar, eser sahipleri biraz daha ön plandadır ve de daha örgütlüdürler de. Resmi meslek birlikleri vesaire vardır. Fakat kayıt müzisyenlerinin örneğin, teknik personelin, rodilerin sorunları çok konuşulmaz ve mesleki örgütlenmeleri de yoktur. Sinema endüstrisinde keza yönetmenler, yapımcılar, oyuncular daha ön plandadır ama sette çalışan diğer personelin sesleri yine aynı şekilde ulaşması gereken yerlere pek ulaşmaz. Bugünkü konuğumun mensubu olduğu yayıncılık sektöründe de yayıncılar, yazarlar daha ön plandadır ama aslında belki de bir edebiyat eserinin en iyi şekilde ortaya çıkmasında en önemli rolü üstlenen editörleri çok görmeyiz medyada orada burada. Ben gerçekten her zaman dile getiriyorum ve çok önemsiyorum sektörlerin tüm paydaşlarına eşit söz hakkı tanınmasını. Bugün de naçizane bu anlamda kendi adıma bir katkım olsun isterim. Lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz konuğumu takdim edeyim. Bağımsız Editörler Platformu kurucusu, geliştirici editör sevgili Mürsel Çavuş. Çok geldin, hoş geldiniz Mürsel Hanım yayınımıza. Hoş bulduk Funda Hanım. Çok teşekkürler. Ben böyle en başından başlayalım istiyorum. Editörlük kavramı aslında hepimizin günlük hayatımızda duyduğumuz bir kavram ama belki de bu işin içinde olanların bile çok iyi bilmediği veya eksik bildiği bir kavram. O yüzden editörlük nedir? Editörlüğün görev tanımı nedir? Bunu sorarak başlamak istiyorum. Ne yapar bir editör? Tamam, ne yapması tabii gerekir? Tabii ki. Şimdi editör deyince genelde insanların sadece yazı yazdığı ya da yazılmış yazıların imlasını toparladığı düşünülüyor ama editörlük görev tanımı itibarıyla bunun dışında pek çok fonksiyonu yerine getiriyor. Aslında kitap editörlüğüne bakacak olursak bir kitap dosyasını kitap olana kadarki tüm süreçlerinde eşlik eden, bunu yöneten kişi. Yani mesela kitabın yayın evi tarafından seçilmesinde, işte yazarla sözleşme yapılmasında, kitabın yayın evindeki yayın evi politikasına uygun şekilde okunmasında, düzenlenmesinde, işte tasarlanmasında, ISBN'in alınmasında, işte arka kapağının yazılmasından tanıtım pazarlama aşamasına kadar pek çok farklı iş tanımı kapsamında bu işi bir ürüne dönüştüren kimse diye tanımlayabiliriz aslında. Aslında bilinenden çok daha kapsamlı bir görevi var. Yani bir yayıncılık sektörü içerisinde bir direktörlük, bir yönetmenlik gibi bir iş aslında. Dediğiniz gibi çoğunlukla sadece bir metin düzeltmesi olarak biliniyor birçok kişi tarafından. Ama öyle değil. Birçok aslında editörlük görevini üstlendiğini söyleyen kişi de aslında biraz metin düzeltmesi gibi de yapıyor. Doğru mu? Yani belki ben yanlış biliyor da olabilirim ama ya editör olarak evet, görüştüğüm kendimi da öyle belirleyebiliyor. Çok sık duyuyoruz. Mesela dün bir WhatsApp mesajı aldım. Bir öğrenci arkadaşımız diyor ki işte hocam kitabını bana verdi. Bunun editörlüğünü üstlen dedi. Bir şeyler yaptım ama ne yaptığımı da tam bilmiyorum. Hani siz bana yardımcı olabilir misiniz dedi. Şimdi yani bu saydığım birçok işi üstlenen biri olarak hani böyle bir mesaja cevap vermek biraz zor. Dolayısıyla hani o öğrencinin yapacağı tek şey aslında muhtemelen hocasının yazım hatalarını düzeltmektir. Ama gene de bu bitmiş bir iş sayılmaz. Çünkü editörlükte biraz daha metni yayınlanacağı mecraya göre düzenlemekle de ilgili bir tasarruf vardır. Dolayısıyla yapılan editoryal müdahalenin de bazı gereklilikleri vardır. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir. Gibi gibi çok farklı yönleri var yaptığımız işin. kapsamının. Aslında bu kültürel sektörlerde bizim çalışmalarımızda karşılaştığımız bir şey. Yani sadece sizin mesleğiniz için değil, bu sektör içindeki özellikle dediğim gibi biraz daha az bilinen mesleklerle ilgili standartların belirlenmemiş olması, meslek tanımlarının yapılmamış olması ile ilgili bir sorun, bir kavram kargaşası var. Biraz da eğitimle alakalı bu herhalde. Biraz ona da gelmek istiyorum. Editörlüğün eğitimi var mıdır, üniversitesi var mıdır mesela veya hangi okulu bitiren, hangi eğitimden geçen kişiler editör olur Türkiye'de veya olmalıdır? Şimdi yurt dışında şeyleri var. Elbette ki belli okulları var, lisans, yüksek lisans düzeyinde. Ülkemizde henüz böyle bir eğitim verilmiyor. Yani ben gazetecilik mezunuyum, İstanbul Üniversitesi. Bizim okulumuzda tabii ki habercilikle ilgili derslerde belli oranda editörlük yapmayı öğrendik ama ayrı bir ders olarak, branş olarak bu okutulmadı. Yani benim bakış açıma göre iki tip eğitim var şu anda. Bir mektepli dediğimiz, hani okuldan çıkması gereken editörler var. Şu anda bu karşılanmıyor tabii ki. Üniversitelerde böyle bir eğitim yok. Bir de alaylı dediğimiz, eskiden yetişmiş değerli editörlerimizin usta çırak ilişkisiyle işi birbirine öğretmesi ile bir eğitim söz konusuydu. Şu anda bu zincir de kırılmış çünkü yani kurumsallaşmış hayatta çok fazla kimse birbiriyle ilgilenme şansına sahip değil. Herkes ciddi bir yoğunlukla bir iş yetiştirme telaşında. Dolayısıyla yeni yetişen editörler de ustalarından ne görürse, ne görebildiyse onu yapmaya çalışıyorlar. Eminim yardımcı olmaya çalışan ustalarımız da vardır. Bir de son zamanlarda bazı kurslar açılmaya başlandı editörlük üzerine. Benim de hatta İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde böyle bir eğitimim oldu. 60 saatlik bir kurs organize ettik orada da. Bu kurslarda da şöyle bir handikap var. Tabii ki belli temel teoriyi almak için bu kurslara katılıyor olmak büyük katkı sağlıyor editör adaylarına. Ama bu iş biraz da pratikte yapılan bir iş. Dolayısıyla benim bakış açıma göre lise ve üniversite üniversite düzeyinde ya da yüksek lisans düzeyinde eğer bu işin eğitimi verilirse, mesela bilgisayar mühendisliği okuyan birisi aynı zamanda bir bilgisayar kitabını organize edebilecek yetkinlikte bir yan ders olarak editörlüğü okursa ya da işte sosyoloji, psikoloji, değişik branşlardaki bölümlerde bunlar ders olarak okutulursa bence ileride ihtisaslaşmış iyi editörlere sahip olabiliriz ve bu da kitabın katma değerini ciddi oranda arttırır diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi uygulama tarafının da bu eğitim süreçlerinde verilmesi önemli. Geçenlerde sizinle beraber bulunduğumuz bir toplantıda Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk bahsetmişti. Yayıncılar Birliği bünyesinde sanırım bir editörlük kursu ve bir de ileri editörlük atölyesi yapıyorlarmış. Yani orada biraz daha uygulama tarafının olduğunu söylemişti. Umarım oradan gerçekten sektörde yayıncıların ve yazarların işini görecek düzeyde editörler yetişir diye temenni ediyorum. Çok güzel adımlar atıyorlar o yönüyle. Tabii ki oradaki eğitimler çok kısa süreli olduğu için yani 2 hafta 3 haftada tek bir metni okumakla tabii ki mümkün değil. Biz yıllarca birçok farklı metni ele alıp değerlendiriyoruz. O sayede belli bir birikim elde ediyoruz. Orası ama güzel bir başlangıç bizim açımızdan. Usta çırak ilişkisi de dediğiniz gibi devam etmesi gereken ve bence en etkili eğitim yöntemlerinden bir tanesi. Peki sizce şu anda üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun olan, işte mesela gazetecilik mezunusunuz, en iyi editörler hangi bölüm mezunlarından yetişiyor? Şu anda gördüğüm kadarıyla iletişim fakülteleri çıkışlı olanlar bu işe biraz daha yatkın oluyorlar. Tabii ki sosyal bölümlerde okuyanlar daha yatkın oluyorlar. Bir de dil bölümlerinden mezun olanlar, işte İngilizce, Almanca, Fransızca. Zaten o konularda ciddi anlamda bir çeviri editörlüğü eksiğimiz de var. Farklı dillere talep var. Mesela işte Çinli bir yazar Nobel alıyor ve onun eserlerini Türkçe'ye kazandırırken bir Çince editörümüz yoktu, yeni oluşuyor gibi bazı durumlar var. Dolayısıyla dediğim gibi daha çok sosyal bölümler, iletişim fakülteleri, dil fakültelerinden yetişenler daha bu işe yatkın oluyorlar bir şekilde. Evet, böyle bir bölümlerden mezun olunsa bile biraz kendini geliştirmeyle de alakalı bir şey. Bu tamamen birebir editörlük eğitimi almadıkları için. O yüzden size şunu soracağım. Sizce kendini bu anlamda eğitmek isteyen, bu mesleği edinmek isteyen gençler ne yapmalı, nelere en çok dikkat etmeli? Vereceğiniz deneyimli bir editör olarak vereceğiniz temel taktikler nelerdir? Bu konuda bana çok soru geliyor açıkçası. Yeni nesil gördüğüm kadarıyla editörlüğü çok önemsiyor ve editör olmak isteyen çok fazla arkadaşımız var. Şimdi editörlük dikey bir meslek değil kariyer anlamında, yatay bir meslek. Dolayısıyla bir titre sahip olduğunuzda ömür boyu aynı ünvanla devam ediyorsunuz mesleğinize. Ama öğrendiğiniz şeyler her geçen gün elbette ki artıyor. Bu anlamda stabil bir meslek. Yani böyle çok yüksek hırsları olan, kişilik olarak çok aktif, dinamik, heyecanlı insanlardan ziyade daha böyle oturaklı, bilgiye meraklı, bilgi oburu insanların editör olmasında fayda var. En önemlisi bu işi ömür boyu aşkla yapabilecek kapasitede seviyor olmak. Çünkü kesinlikle sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Çok meraklı ve titiz olmak lazım. Çok kuşkucu olmak lazım. Yani sürekli kuşku duymak, doğruluğunu teyit etmek, merak ettiğiniz bir kelimenin peşine takılmak, onu araştırmak gibi bazı özelliklere sahip olmak lazım. Bana gelip de benden eğitim almak isteyen bazı kişiler oluyor. Mesela 2-3 kere metin gönderiyorum. Bir süre sonra ilgilerini kaybediyorlar. Onlar zaten çok başta eleniyor. Ama gerçekten çok canı gönülden bu işi yapmak isteyen insanların ilgisi hiç kaybolmuyor bu mesleğe. Dolayısıyla biraz sürdürülebilirlik, biraz da bu bahsettiğim nitelikler olduğunda bence insanlar iyi bir editör mutlaka olurlar. Siz bir de okur odaklı ve yazar odaklı diye editörlüğün ikiye ayrılabileceğini söylüyorsunuz. Nedir bu okur odaklı ve yazar odaklı editörlük? Şimdi insanlar tabii her meslekte belli uzmanlaşmalar var, uzmanlıklar var. Şimdi kurgu dışı metinlerde biz neye dikkat ediyoruz? Belli bir mesajı, bir düşünceyi, bir duyguyu, bir davranışı o insanı geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kurgu dışı metinlerde biraz daha okur odaklı bir editörlük yaklaşımı gerektiriyor. Yani biz mümkün olduğunca okurun işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Öte taraftan daha kurgu metinlerde, daha edebi metinlerde ise böyle bir zorunluluk ortadan kalkıyor. Orada edebiyat, yani güzel söz söyleme sanatı çok ön plana çıkıyor. Bu durumlarda da daha çok editörün biraz daha yazardan taraf, onun sanatını daha iyi ortaya çıkarabilecek altyapıda çalışması gerekiyor. Yani orada okurun işini kolaylaştırmaktan ziyade yazarı daha iyi parlatmak, metinle daha iyi bir iletişim kurmasını okurun sağlamak üzerine bir çalışma var. Dolayısıyla bu editörlük yaklaşımları da metinler üzerinde çok farklı değişiklikler yapılmasına vesile oluyor. O açıdan ben böyle ayırıyorum. Ben mesela yapı itibariyle okur odaklı bir editörüm. Yani okurun işini kolaylaştırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Zaten Türkiye'deki okur yazarlık oranlarına baktığımızda Türkiye'nin %50'si lise mezunu bile değil. Kitap okuma oranlarımız çok düşük. Dolayısıyla çok basitleştirilmiş metinlere çok ihtiyacımız olan bir ülkeyiz biz kendi adımıza. Ben bana gelen metinleri elimden geldiği kadar daha okur yaşını düşürerek yayına hazırlıyorum ki insanlar bir solukta okusunlar, kitap okumanın zevkini tatsınlar ve daha sonra daha zor metinleri de daha büyük kolaylıkla okusunlar diye düşünüyorum. Bir de editör olunduğunda da çalışma biçimi bakımından da iki farklı çalışma biçimi benimsenebiliyor. Bir yayın evine bağlı olarak, maaşlı olarak çalışılabiliyor sanırım. Bir de bağımsız editörler var, kendi namına çalışan. Bunların arasındaki farklar nelerdir? Bunlar ikisi de kendi adına farklı işler yapıyorlar aslında. Yayın evi editörü biraz daha bitmiş bir dosyayı ele alıyor. Bitmiş bir dosyanın işte biraz önce saydığım tasarlanması, son okumasının yapılması ve kitap olarak yayına hazırlanmasıyla ilgili süreçleri takip ediyor. Benim gibi bağımsız çalışan editörler biraz daha yayın evine gitmeden önce bir yayın evinin talep edeceği kitap metodolojisine uygun olarak kitabı çalışmakla ilgili bir hizmet veriyorlar. Yani biraz daha kitabın mesela içindeki her şeyin doğrulanması, bütünlüğünün sağlanması, eksik bölümlerin tamamlanması, fazla bölümlerin atılması gibi aslında biraz daha tam anlamıyla editörlük yapıyorlar bana göre, benim bakış açıma göre. Ben bu yönüyle yayın evi tarafında çalışmaktan ziyade o taraf da çok keyifli. Yıllarca zaten yayın evinde çalıştım. Biraz daha böyle yeni yazarları, yeni editörleri yetiştirmekle ilgili bir tasarrufum olduğu için bağımsız çalışmayı tercih ediyorum. Bir de Türkiye'nin maalesef fiyat politikalarıyla da ilgili bir gerçeği var. Sadece çok kısıtlı, yani büyük yayın evlerinde editörler doğru düzgün bir para kazanabiliyorlar. Bu mesleği sürdürebilecekleri oranda bir para kazanıyorlar. Onun haricindeki yayın evlerinde genelde çok dar bütçelerle hareket ediyorlar. Dolayısıyla bir editörün bunu tam zamanlı olarak yapmasına imkan tanıyabilecek kadar ciddi ödemeler söz konusu olmadığı için editörün yayın evinden ziyade yazarla çalışıp bunun bedelini yazardan talep ediyor olması biraz daha bütçe anlamında bağımsız yazarları rahatlatıyor. O yüzden de bağımsız editörlük daha çok tercih edilebiliyor editörler arasında. Yani aslında bağımsız editörler doğrudan yazarlarla mı çalışır genelde? Yani yazar mı size ulaşır yayın evine gitmeden önce? Aynen. Yani bu konuda belli bir bilinç kazanmış olan kişiler ya da kurumlar eğer kitaplarını kendileri toparlıyorlar ama bazen de yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Mesela bu bahsettiğim işte bilgi doğrulaması, bir son kontrolün yapılması, hatta bazen belli oranda yazıp metnin geliştirilmesine ihtiyaç duyduklarında başvurabiliyorlar. Ya da işte doktor, avukat gibi çok yoğun zamanlı mesleklerde çalışıp kitap yapmaya vakti olmayan ama gene de yapmak isteyen insanlar oluyor. Onların sırtındaki iş yükünü biz biraz daha azaltıyoruz. Mesela söyleşilerle bir kitabı oluşturabiliyoruz. Ya da iş bölüşümü yaparak metinleri oluşturabiliyoruz. Ve böylece onların sırtındaki yükü biraz daha hafifletiyor oluyoruz. Ve daha nitelikli bir kitap ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz. Ben kendim de siz de biliyorsunuz yayıncıyım aynı zamanda, yani küçük bir yayın evi sahibiyim. O nedenle özellikle bunu sordum. Yayın evlerine, yani bana gelen kitap dosyaları pek bitmiş dosya olarak gelmiyor. Yani ben sonrasında bağımsız editörlerle çalışıp hani işi toparlamaya çalışıyorum ama normalde olması gereken aslında yazarın bir editörle bu işi halledip yayın evine son rötuşlarının yapılacağı bir dosyayı mı göndermesidir olması gereken, yoksa yani bu yayın evinin görevi değil midir bitmemiş bir dosya üzerinde çalışmak? Ya yayın evleri bitmiş dosya almak ister. Yurt dışında ben daha çok Amerika pazarını takip ediyorum. Orada editörlük ajansları var. Yazarlar yayın evine müracaat etmeden önce editörlük ajanslarıyla çalışıyorlar. Bu bir anlamda bir eğitim de sağlıyor yazara. Yani yazarlar ilk yola çıktıklarında tabii ki piyasa dinamikleriyle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmuyorlar. Ama bir editörlük ajansıyla çalışmaya başladığında editörlük ajansı onları işte kendi yazar konumlandırmaları açısından yönlendiriyor. İşte hangi kitapların daha çok satacağını ya da tarzının ne olması gerektiği konusunda, hangi okur kitlesine hitap etmesi gerektiği konusunda tabii ki yazarın yeteneğine bakarak bunlara karar veriyor. Ona bir nevi menajerlik yapıyor gibi diyebiliriz aslında. Daha sonrasında bitirip editör büyük oranda teslim ediyor kitabı. Ya da tabii başka sistemler de var. Print on demand dediğimiz, işte Amazon'un uyguladığı gibi bireysel yayıncılık yapan yazarlar da var. Her şeyini, kitabın her şeyini kendisi üstlenen yazarlar da var. Ama nitelik açısından baktığımızda yani bir editoryal gözden geçip bir yayın evi tarafından yatırım yapmaya değer bir metinle tamamen kişinin her şeyini kendi yaptığı bir metin arasında da nitelik olarak çok ciddi farklılıklar oluştuğunu ben şahsen düşünüyorum. Sizce peki Türkiye'de editörlüğün en temel sorunları neler? Yani siz neler üzerinde konuşuyorsunuz en çok platformda? Şimdi o platformu neden kurma gereği duydum? Aslında, evet, onu da konuşalım, onu da konuşalım. Aynen. Evet. Şimdi daha önce Yayıncılar Birliği meslek standartlarını oturtmak için Avrupa Birliği ile bir proje yapmış, mesleğimiz yayıncılık projesi. Burada belli işte editörler ne yapar diye bazı şeyleri bir kitapçık hazırladılar ve yayınladılar. Zaten mesleğimiz yayıncılık.com adresine girdiğinde herkes bu belgelere ulaşabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Birincisi, meslekte bir standartlaşma söz konusu değil. Yani herkes çıkıp ben editörüm diyebiliyor. Yani insanlar editörlüğü tabii ki hani okuyup düzelteceğim bakış açısıyla ele aldıkları için herkes editörlüğü kolayca yapabileceğini düşünüyor. Aslında editörlük böyle bir iş değil. Birincisi, bu meslek standartlarının oturtulması, bu işin üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde oluşturulması, meslekteki iletişimin yaygınlaşması, aslında bu grup vesilesiyle pek çok kişi, pek çok editör yayın eviyle çalışmaya başladı, yayın evleri yeni editörler tanıdı, birlikte projeler geliştirdiler. İşte bazıları birbirine çevirmen önerisi sordu, bazıları hani hangi kelimenin nasıl yazılacağını sordu gibi. İşte yayın evleri hakkında birinin fikri olmayabiliyor, diğeri ona bir açıklama yapabiliyor. O anlamda çok güzel bir sinerji oluştu. Kendi içimizde birbirimizi eğitmeye yönelik bazı toplantılar yapmaya başladık. İşte bir ay çocuk editörlüğünü konuşuyoruz, bir ay kurgu dışı editörlüğü konuşuyoruz. Biraz daha bu konudaki bilginin ve bilincin yükseltilmesiyle ilgili bir grup oluşturduk aslında. Daha önce Yayıncılar Birliği Editörler Platformu adında bir oluşum organize etmeye çalışmış ama bir süre sonra bu platform dağılmış. Biz biraz daha şu anda çok emekleme safhasındayız. WhatsApp grubu olarak devam ediyoruz hayatımıza. Ama biraz daha ilerlediğinde, bu konudaki bilinç arttığında, artık bir STK'ya dönüşme imkanımız doğduğunda da biraz daha ileri gidip, yani Çevirmenler Birliği gibi bir editörler birliği de oluşturmanın hayalini kuruyoruz grup içerisinde. Evet, inşallah olur, çünkü gerçekten bu örgütlenmelere çok ihtiyaç var. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi, işte ben bir küçük yayıncı olarak bağımsız editörlere ulaşmakta, benim için en iyi işi çıkaracak editöre ulaşmakta, çevirmenlere ulaşmakta zorluk çekiyorum ve sektör içinde bunu yaşayanların çok olduğunu da biliyorum. O yüzden birbirini bulmak, doğru eşleşmeleri yapmak adına çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Son olarak bir de editörlükte ihtisaslaşma meselesini soracağım. Az önce siz kurgu dışı editörlük, çocuk editörlüğü gibi kavramlar kullandınız. Editörlük tek değil midir? Bir kişi her türlü editörlüğü yapamaz mı? Uzmanlık alanlarına ayrılması daha mı verimli sonuçlar veriyor? Kesinlikle verir. Mesela bir kişi sadece tarih konusunda çalışsa, hatta onda bile uzmanlaşıp işte yakın tarih, uzak tarih, belli bir dönem tarihi açısından, mesela Bizans dönemi ya da işte Roma tarihi gibi ya da Osmanlı tarihi gibi uzmanlaştığında tabii ki çok kolaylaşıyor. Piyasamız henüz buna çok hazır değil. Bu konuda çok ciddi açık var. Mesela geçen gün sizinle yaptığımız toplantıda Kenan Kocatürk de söyledi. Mesela Türkiye'de ciddi anlamda bir sanat editörü açığı var dedi. Evet. Aynı şey bütün branşlar için de geçerli. Aslında bu tarzda uzmanlaşmış editörler altın değerinde oluyor ve yıllar sonraya tarih verebiliyor. Hakikaten öyle bir yoğunlukta çalışıyoruz. Evet, evet, evet. Öyle bir durum var. Ayrıca şimdi mesela kitapların sadeleştirmesini yapmak için, uyarlamalar yapmak için, özel projeler geliştirmek için de bazı editörlerin yetişmesi gerekiyor. Dolayısıyla meslek içerisinde ihtisaslaşma hakikaten önemli. Ne kadar ihtisaslaşılırsa o kadar daha nitelikli kitaplarımız olur. Çok teşekkür ediyorum Mürsel Hanım. Yayınımızın sonuna geldik. Aslında konuşacağımız daha çok şey vardı. Her zaman bunu söylüyorum ama çok kısa geliyor programlar bana. Çok sağ olun katıldığınız için. İnşallah başka ortamlarda yine bundan sonra sık bir araya geliriz. İnşallah. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi akşamı yine 7'de buluşuncaya kadar hepiniz hoşçakalın. İyi akşamlar. Funda Lena'yla Kültür Sektörü.